على كل شيء پر هر شي باندې وکیل نگهبان دی پر هغه باندې مقرر دی سړی او څوک دی چې د پاره وکیل کې وجد غزي موارث تا الله پر هر شي باندې وکیل نگهبان زم معنا ساتنه او حفاظت ام زما دی نو دغه د وکالت بل صفتی چې الله ته ثابت کیه وکالت خاص شي نه د هر شي وکالت په دنیا کې به څوک دی چې وکیل خو د هر شي نه نو د بل شي کې اختیار نه لري دا یو دریم له مقاليد السماوات والارض له هو دغه الله عز وجل ر مقاليد کلی او چابيان دي السماوات د اسمانو او الارض د مزکی کپ اسمانو کې کوم شی دی کپ مزکی کوم شی دی چابيان دي الله عز وجل سره چې الله چابي پرونه پی چې امر ونه کی ولا کیا باکرا وجه یا کاخترا وجه کالا کاخترا وسه باکی باندې څوک نسبت لول کالا او تعالی باکرا وسه په کاخکی څوک نسبت لول ځکه چې چابي ده د څه نو د دې څخه څو صفات ثابت شو په دې ځکه درې صفات د الله عمده ذکر شو اول صفات یې دا دی چې الله تعالی موجود دی د شیا ایجاد یې دی کی پیدا کول یې دی دوم صفات یې دا ذکر کی ګور د کلي شی کلي شی ور سره ذکر کړی دی مل قاری ک د خالق سره دی ام د کلي شی تور ذکر شوی دی چې د عرش خالق دی کده وکیل سره دی مو هو علی کلي شی وکیل پر هر شی نگهبان دی دی فسید ریم صفت له مقاليد السماوات والارض دلر کلی د امزکو د اسمانو دی د کلوی سمرات چی شید مر په خپل ما حوال کی چی دی د یو شی متشریف چی سو کی رو کلی اند د څور سخی نو د مقاليد څخه چی دلر مقاليد اسمانو دی معنی اختیارات اسمانو د امزکو دی لکه معنی یو څوک چی پټی د کل کړي نو به بار نه خلاص و بابا وی اختیار وی د څه دی نو دلته هم د امزکو د اسمانو اختیار د الله تعالی څه دی د غدرې صفت د الله سما سو پچاکسته نو دا د الله سپوتنه بیان کړه چې مال د توحید تایید پکې د توحید تایید دغه وکړه چې دغه سره عبادت وکړه چې دغه درې سره اختیار ورسره په دنیا کې د مشرکان هغه د دې شرکی او خدای پیش کې هر شي ته چې د عبادت کوي وایي چې کوي ورته کوي او قبر کې کوي بد کې کوي دغه درې کار نهسته پکې چې یا د خلق د هر شي وکړي یا د دې نگهبانی د هر شي وکړي او یا د مزیکو د اسمانو ټول اختیارات په لاس کې واخلو نو چې دغه غټ غټ سپوتونه لري نو ولې لا د عبادت وړ یوازې دی نه دی لکاری په دې خپوس و دا صفات د پاره د تایید توحید چې په کې درس کې ذکر سی ورته ذکر کړ اوس نو په څه د شرک زیان او د شرک هغه خسران او تاوان بیان چې شرک نو بیا بد دی دس وای والذین هغه کسان کفرو چې دی کافران سی وی دی به آیات الله په آیاتو سره د الله تعالی دغه آیاتونه چې د الله وحدانیت پکې شو بیانې جدا نه مني اولئک هم الخاسرون اولئک نو دغه کسان هم دی الخاسرون تاوانیان دي دا به خې تاوانی خلق دي د تاوان وجه ده چې دغه د الله تعالی خالقیت د ارش مشرکان هم بلی چورتو جوای چې دا جهان چا پیدا کړ دی نه ویل چې دا بد پیدا کړ دی رب العالمین پیدا کړ دی وجنه بد خدای په دې چې ما پلار جوړ کړی دی یا ما جوړ کړی دی یا نکنه قدیم خو نه دی نو چې دا مانی چې ویل چې د ارش نگهبان څوک دی رب العالمین چورت ویل چې کلی د شان د چا څه چې د الله سره بره ورته چې نو ظالم چې دا ګرد ته مانی بیا عمل نه پکې پر شرک باندې ځغلی نو درته بالا ته وانی جوړی چې خپل خبره عمل نکي چا دې مانی په هغه عمل نکي نو ته قط ته وانی دي نو دغه ولذین کفروا بآیات الله دا د مخکې آیات چې موږ ذکر کړي چې د الله د ریس پتونو بیان کړي دغه د پاره لکه نتیجه دره کم څه چې دا درې خبره مانی او دا نه مانی نو په تاوان کې نو دماغ سره د کار کې حیوان رقم شوی والذين او هغه خلق کفرو چې دی کافرن سیوی دي بیاات الله په آیاتو د الله د الله د وحدانیت آیاتونه نه مني اولایک دا هغه کسان هم دي الخاسرون تاوانیان پس یا الله عز وجل و نبی علی السلام ته امر کی چې د دې د هغه خبرې په جواب کې دی به د نبی علی السلام صدا خبره غوښته پرل ته خو یو څوره چې د ازمر د بتانو عبادت وکړي چې لاسه پیشي شي ور دای به غیر الله ته امر کاوه چې ونه سده غیر الله عبادت وکاله و د دې په جواب کې دغه صورت و قلت ورته و اي محمد ايا په غیر الله نو ما سواته د الله تامروني تس امر کوي و ماته اعبد چې ز عبادت وکم ايها الجاهل انا فهان نو خد دلیل ما غدي درته و فرج دلائل سلبيره ته ماته وراسه د غیر الله عبادت وکنو ته خو بخنه کوي د چکیه یم چې هغه دلائل درې چیرس و اجدا د الله تعالی صفاتونه ته پرغه سلبيره ماته لا وای خپل خود شرک ته به نه کړی چې نه کړی ما را د سره کشه په اخته کیم نو قلت ورته و آیا

دی هیچ عزت ندی کری الله دا علا پا کم عزت حق قدره اگر حق عزت و عظمت اگر دی ندی ورکری ترجیز پوری چی دی او غد مشرکان و زم بیان سگوره و ما قدر الله حق قدره که چی دی اغیم دا غد دی شرک یاد که نو شرک یاد که حق ذاتی ور لرور نکی نو دا غزه اصا چی والذین کفرو بی آیات الله در دا غزه پوری مال دا شرک اغزم سو چی علاو تالا دلتا بیان که بیر تا دا توحید خبری تورگرزی چی مال پا سر که ام دا توحید تایید که دا پایر خبری دا غد والارض جمیعا قبضته یوم القیامة دا بل صفت الله تعالی ذکر کوي چې د الله وحدانیت په تاکید سي لکه الته چې الله خالق کل شی چې د توحید د پاره دلیل دام د توحید دلیل دی هغه داس دی چې ولارض ومزکه جميعا قرده قبضته مچ د الله تعالی دی قبضه خو پیجن دغه چې په خپل قبضه په مچ کې واخسي مزکه قرده قبضه د مچ د الله یوم القیامه په ورځ کې د قیامت نو د دې قبضه څخه ځین علما د سمرا دی چې د مزکه د الله یو مچ دی بلا کی په الله خو د سمک نه لري لکه د انسان کې تشبیه موږ نو سکوله ویل خو نو جسم ځین جوړیږي نو د قبضه سمرا د اختیار چې قرده مزکه د الله قبضه ده معنا چې د اختیار دی لکه موږ توای چې څوک مزکه یې لاندې کړي او وروره دا په قبضه کې اخیستې نو کومه ده په مجکر اخیستې ده خو اختیار ده اخیستې دي نو دته دا سوای چې د مزکه ټوله قبضته مجد د الله ده معنا په اختیار کې د الله ده یوم القیامت په ورځ کې د قیامت نور مفسرین وایي د قبضه سم مجد مراد کې اختیار به مراده و مګر و کیفیت یې بیان و د الله تعالی صفات خو چې بلا تشبیه موږ وایو بلا کیفیت وایي عقیده مو ده چې مزکه ګرده د الله یو مجد ده مګر د انسان مجد یې هغه سنت هغه کیفیت الله تعالی ته معلوم دي نو لکه موږ چې الله پاک بصیر بولو نو داسې سترګې لري لکه د انسان خو بلا کیفیت الله سمیع بولو نو داسې غوږونه لري لکه د انسان خو بلا کیفیت قبضه یې بلا کیفیت و سماوات او اسمانونا مطویاتون طول نغشتل کرسیوی دی بی ایمینی پرستال است علا پاک پا دا ورز دا قیامت طول اسمانونا دا علا تلا پرستال است که نغشتی دی در استال است با دا غرکم دی چه مانا دا لاس مانا خو معلوم دا چه دا غده مگر نو پا علا که دا کل جوریش خبرا جسم سو چه جسمی که جسم خبرا حدیث بی قدیم نی علا پاک و قدیم دی نو دسوی چه و سماوات و اسمانونا مطویاتون طول نغشتی دی پی چل کرسی وی دی بینی دا لو تلا پلاس که دا غصه سر نغشتی دی نو دا غا چه دا اسمانونا ام گرد و باده دا پی اختیار کرد دا د توحید بل دلیل په دې ځکه پیش کې پسې چې د دغه قبضه تو هڅخه او د دغه بی یمنی هڅخه د مشرکانو په ځین کې دا ورګرځي هغه په خپل حالاته مت ثابت کینو نو چې موږ الله تعالی جسم بولی ولي مکافر بولی تا د قبضه یادې هغه د یمن یادې د سی دا خبر ورسره ملګری کړه سبحان هو تعالی عما یشرکون سبحان پاک ده هو دغه الله عز وجل وتعالى علو بلنجد دغه الله لره عما دغه صفات سخه دغه شیانو سخه یشرکون چې دی شرکی د الله سره د الله تعالی سره کوم شیان شرکی الله تعالی ځنی پاک دي اگر چې د قبضه توري وکاره ورسو دی من توري وکاره ورسو بلا کیپ دي مشرک چې کوم ترجمه کوي هغه غلطه ده نو سی ویل چې سبحان پاک ده دغه الله لره وتعالى او برثری ولوالد عما دغه ټول خبر سخه یشرکون چې دی شرکی د الله تعالی سره دغه سخه پاک دي نو در دغه ځای پورې دا د درس اوله برخه شول سري ام توحید چې د الله درې صفات بیان کړ مقاليد او سماوات او هو علی کل شیء وکیل او خالق کل شیء دا درې صفات بیان کړ وحدانیت په چنګي په پای کې دغه ولارض جميعا قبضته یوم القیامه ځکه ګرد د الله تعالی په قبضه کې د پرز قیامت او ټول اسمانونه به د رساله اس کې نغښتي وي دا د توحید بل د صفات ما بینس کې چې دغه د شرک زمي ورواچاو سره پای په توحید باندې ونیو که دایس به خبر ملاقاتی پیش د قبضه تو هیو مال قیامت خدا مطلب ندی چه لو تلا دام زک با خبر قبضه که د قیامت فرز په دنیای کی نوند په دنیای کی خوام دل او تلا با قبضه کده خو علت چه دی په آغاز فرز دبل چه دغ ظاهری امر لانه چلیجه وس په دې دنیای کې خوام زک تو رده علاقه قبضه کده مگر د ظاهری امر امرون خو چلیج وای با چه سب امر کردی وزیر اعظم امر کردی تا سرسری اختیارات است علت به علا دغه سب قبضه کې باقی چې برای به ایت سوک شوم نشو علی خلاص دغه دنیا سرسری پاچهی و اختیارات به د خلکو غی ختم شو وس په دغه اخرنی آیات کریمه کې چې د یوم القیامه تور ذکر سو و اخرت اشاره وس چ اشاره سونه او تعالی د اخرت حالات په تفصیل اوس به یعنی د صورت پاک رو برای به بل شی نسته برای به د قیامت د ورځې حالات وره دامه در جدوی می برخی چونو پی خفی سور در جه ربط در من قبل سر دستش به داخلین آیات که یوم القیامه ذکر سوه در قیامت حال تا اشاره وسول ادغه حال در مخ اشارتان وسی تفسیلن بیانی تفسیلن برای در صورت رو پایه دی خموش به اولش سوه وی دس علا فرمای و نو فی خ پو بکرسی فی سور پشپیلی که به پو بکرسی در پو خوش در اسرافیل علیه صلات و سلام بی روح بس من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې دي و من او هغه څوک په لار چې په مزکه کې ټول به بسد ساق و دغه به ستوب ته وای چې ولې جنو خسرې چې مرسه برابر بسد سجنی معنا امر بس و نو فیخه په بکرسی پایې نه کی معلوم په بکرسی مال پایې د نور ځای سم معلوم چې اسرافیل علی صلوات و سلام کوي چې سوره په شپېلی کې فصاعق نو مړه بس غزار بس من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې دي ومن او طول اغي في الارض يشفم زكا كيتي الا من شاء الله الا من مغرنا اغسوك شاعتي رادايا كري الله على عز وجل جو دغا تجي وغوطة ساق نفيشيج وغوطة مانا مرق دا بيستوب چغزاس دا نور تبيشيج وزداد سوك دي الا من شاء الله فجي كدو علماء واختلاف جيني علماء ويشد دغا من شاء الله سخش دي دادا جنت حري وغلمان مراجي حوری و غلمان خاله وصله جو کردی در قامت پشپیلی دی نمره کیر زکه علا دی در پناه در پار نجی جو کردی چی پانیسی در نور نفوس چی دی در پناه در پار جی بیرت پناه قبلی حوری غلمان اگه پا در ایلام انشاءالله که داخلی چی دوی چی دی در پشپیلی سخه نمتاثیر کردی چی مرس ولی دی در چه در پار جور نجی در پناه در پار نور علماء ویش در جیس خمراد دوژخ ماران و لړمان هغه خون بس دوژخ تیار دی جوړ دی دا ماران و لړمان د سر پشپلی نمره کیږي شپلی اسرافیل علی السلام پکې برج د دوژخ ماران و لړمان برس دا بل تفسیر کړی دی د الا من شاء الله څخه جدي جن علماء دا تفسیر اخستی دی چې دا سلور ملک مراد اسرافیل علی السلام میکائیل علی السلام ملک الموت جبرئیل دا سلور ملک پاتیج ځینې مفسرین روایت د عرش هغه نه ملک هغه مر سره پاتیج دغه په دشپلی نمره کیږي د جیو مرګ بیا ورسته دی چې دا غږ د شیان مې سه علاقه پاک دي د جبرئیل علی السلام سي پښتنه کې برای څوک پاته سواله الله تخپل مارون ماج د غې برا او یا رب اسرافیل دی میکائیل دی ملک الموت جبرائیل دی دا پاته سو برا الله پاک و ملک الموت امر وکړ برای د اسرافیل میکائیل دی روح در واخل دغه سم روح واخل هغه مړ سي وای څوک پاته سو برای ملک الموت جبرائیل دی او الله پاک دی نو جبرائیل ته برای د ملک الموت روح واخل ځینې مفسرین وایي چې هغه الله پاک روح ځینې واخلي وروسته بیا الله پاک وایي څوک پاته سوله جبرئیل ته یا رب یو ته یو زه بس زه پاته یم ستا مخلوق بل څوک نسته وایي بیا د جبرئیل امین روح هم الله پاک په خپله قبض کړي وروسته چې اول د واره روح ورکول کیږي اسرافیل علیه السلام ته ورکول کیږي هغه بیرته خپله شپېلې راواخلي چې پوهیږي کې برای ټول مخلوق بیرته راژوندی شي نو خبرې ته که ستا پام یې په الا من شاء الله کې چې الله وایي ګرده به بېسه دسې مړه به سي الا من مګر نه هغه څوک شاه چې اراده یې کړی د الله الله پاک چې دا به نه مړه کیږي دا څوک دي مال دا درې تفسیر راغلي دي یا حور و غلمان د جنت هم راځي چې هغه نه مړه کیږي یا د دوژخ هغه عذابونه وو هغه دغه چې لړمان و ماران هغه نه مړه کیږي او یا دغه خبره چې د سمرا دغه څلور ملیکې چې دا په د اوله شپېلۍ کې نه مړه کیږي د دې د مرګ تفصیل ترتیب هغه دی چې اوس مخکې ما ووایم ثم بیا به نو پېښه فکړه سي فیه په دغه شپېلۍ کې اخرا بل وار بیا به د بلې پلا د پاره خمال برای اسرافیل علیه السلام تعالی او تعالی روح اول د وار ورلره ورکړي هغه چې پوکې په دغه کې فاذا هم قیام ینظرون فاذا ناب برهم دغه ګرده چې دا مړه وه قیام دی به درېدونکي ینظرون یو تر بله به ګوري ینظرون کتونکي به قیام درېدونکي شپې اسرافیل علیه السلام دا بل پلاش په لی پوکړل ټول د خپل قبرو څخه راو غورځي ژوند دي اسره چې متحیر لکه د خوب چې نه به بره یو څوک راويش کبر شاو خو ګور د سیاولکی او لکه علاوه دغه سی فیذا نه به بر به هم دی قیام درېدونکي ینظرون دی به ګوري معنا د تحیر پر کمچتا څه پیښ وسره ولې خدای د مخه معدوم مړو واشرقت الداخل یو حال شته ورځ د قیامت شمال د قیامت ورځ حالات بیان سو دا چې ویش پیلی دا یو حالت په قیامت کې راځي بل حال واشرقت وبزلیج الارض ومزکه بنور ربها فنور سره د رب دغه د الله عز وجل په نور به د مزکه وزلیج دغه څه مطلب واذا اعمال حساب الله تعالی په خپل کې ځینې کارونه په دنیا کې په ملایکو باندې کوي یو حساب کتابی چې وای موږ د الله حضور ته ورځي هغه الله تعالی په خپل کې

بل ظلم داره کم دی چې یو چا بدی نه کړي تا د ځانه پسې لیکي لکه ګایګر دکانداران په ګراک چې د ځانه شیان لیکي دروغونه پسې لیکي دغه دواړه ظلم هلته نه کیږي نه داره کم کیږي چې د چا ګناه یو چې زیاتې پسې ولیکل سي د نه یې کړي تا پسې لیکي نه داره کم ظلم کیږي چې د چا نیک اعمال د هغې د ځنې پټ کړي نو هم دوی به لا یظلمون د دوی سره به ظلم نه کول کیږي ولې فیصله په حق سره دلته کول کیږي په رښتیا سره فیصله کول کیږي تای بل حال شد چې د قیامت د ورځې چې دغه الله پاک ته ذکر کړي چې د ځکه به د الله په نور منوره سي الله به خپل قضاوت شروع کړي عمل نامې به کشه شول سي نبیان به راوستل سي نور شهدا به راوستل سي اوس به نو فیصله په حق وسي ظلم به نه کیږي بل حال د دې ورځې د جزا ووفیت نو پر به ورکول سي کل نفس و هر نفس ته ما هغه څه عملت چې دا نفس یې عمل کړی و مانا جزا تر جما د مخه جزا ورسره مقدار کوم دا قاري ووفیت فرا به ورکول سي کل نفس و هر نفس ته ما جزا د هغه عملت چې دا یې عمل کړی هغه پرا ورکول کیږي پرا څه معنی چې د مؤمنه څخه چې کوم نعمتونه دي هغه نعمتونه نه ځین چش کیږي نه ځین کمیږي د تا هغه جزا د خپل عمل چې هغه شش ثوابونه دي هغه د پیمانې څه نه کمیږي چې کمه پیمانه ورلره ورکړي پره ورکول کیږي دا بل ته چې دی چې دا ګناهکار دی دلته بیا د وپیت څه معنی یعنی هغه ته بیا بالابد نه ورکول کیږي بلکې خپله پره پیمانه ورکول کیږي په خبره کې دای سپیدلې د نیک عمل څخه چې دی د ثوابونه کمیږي نه بلکې پره ورکول کیږي دا بل ته بیا بالابد نه ورکول کیږي بلکې خپله پیمانه ورکول کیږي نو وفیت پره به ورکول سي که نیک عمل دی که بد عمل دی کل نفس و ار نفس ما جزا او بدله ده هغه کار عملت چې دی عمل کړو او هو اعلم بما يفعلون وهو ذا الله عز وجل اعلم ودير خبردار دي بما په هغه کار يفعلون چې دی فعل کاوه وس دا وهو اعلم اذا سده فارو سر ملګری کی دا په هغه سوال وکړي چې الله بنو ورشته پر پر پیمانه څنګه ورکي تعالی تعالی سبن عز بلاد د دني کې کی یری سوی بره بده د لسو کې دا ورکي دا سړي د پکنزل شي نو کوم د چ پرای ورکي یا به یو چا د مثال په تور لس بدی کړي د الله تعالی څخه به یری ذاتو بن عوج بلاو کې پنځلس د پنځلس ګناه او سزا به ورلره ورکه دا یو سره ښه چې الله یې زه ډیر په خبردارې نه د چانه کړه څه یې رده دا ټول نه کی چې پر بدل ورکو نه د چا به جره څه یې رده چې په دې په بالا بد ولې کما را څه یې سی وږي او هو دغه الله اعلم او پر خبردار دی بما په هغه ټول کارو سره يفعلون چې دی فعل کاوه په دنیا کې په هغه ټول سره الله تعالی خبر دی نو خلاصه د خبرې دا په درس کې بس دغه درې مزامین ګوکراله تاغه اوله ټوټه کې چې دی په سر او په پای کې توحید لا ذکر سوی په مابین کې د شرک بدوالی ذکر سوی ورسته چې و بره د قیامت حالات ته په یوم القیامت وی کې اشاره سوی د ونو په خپې صورت د قیامت حالات تفصیل را شروع سوی هغه اجمال په تفصیل بره بدل شو ا تفصیل د دې درجه ځای پر موږ سوی وای انور تفصیلونه بیا د سترت پای پر دی ان شاء الله په بل درس کې به وګورو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.